الله أكبر الله أكبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ مسلمانوں کی خوشی میں شامل ہوں. لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, اللہ کا خوف نہیں ہے, وہ دنیا جہان کا خوبصورت لباس پہن لے, اس کے عید تو ہے ہی نہیں. لیس العید لمن لبس الجدید, عید اس کی نہیں ہے جو نیا لباس پہن لے. وتفاخر بالعدد والعدید, عید اس کی نہیں ہے جو فخر کرے کہ میرے پاس تو یہ چیزیں ہیں اور لاؤ لشکر لے کے عیدگاہ کی طرف جائے. انما العید لمن خاف یوم الوعید, عید اس کی ہوتی ہے جو قیامت کے دن کا خوف جس کے دل میں ہے. واتقى ذو العرش المجید, اور وہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہو. وسبك الدموع تائبا رجاء يوم المزید, اور اس کے آنسو گر رہے ہوں کہ میرے مالک میری قربانی کو قبول کر لینا. عید الفطر ہے تو اس وقت بھی روتا نظر آئے, اللہ کے سامنے بیٹھ کے میرے مالک میری عبادتوں کو قبول کر لینا. عید الفطر کے دن آپ جب عیدگاہ کی طرف جاتے, کان لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم النحر حتی یذبح, عید الفطر میں آپ کبھی بھی بغیر کھانے کے عیدگاہ نہ جاتے. وکان یاکل التمر ویاکلهن وترا, آپ کھجور کھا کے جاتے. وتر طاق عدد 1 3 5 7 9, مجھے امید ہے کہ آپ کھجور کھا کے عید الفطر پڑھنے گئے ہوں گے. اس طرح کی سنتیں رہ جاتی ہیں کیونکہ ہم نے سوٹ بس استری کرنا ہوتا ہے تو یہ سنتیں اور یہ طریقے پر چھوٹ جاتے ہیں. کاش کسی کو یہ توفیق ملے. ایک شخص صرف اس لیے سب سے پہلے تیار ہو, کھجوریں لے کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے, میں نے کسی کو نکلنے نہیں دینا, پہلے کھجورے کھائے تاکہ سنت کو زندہ کرنے کا سارا ثواب تمہیں بھی ملے اور میرے اکیلے کو بھی مل جائے. لیکن عید الاضحیٰ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا, لا یطعم حتی یذبح, جب تک آپ ذبح نہ کر لیتے اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں تھے. یہاں رک کے میں ایک بات کا اضافہ کر دوں, اگر کوئی مریض ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, بیماری ایک عذر ہے اضطراری کیفیت میں تو انسان اپنی جان بچانے کے لیے کھائے گا, لیکن جس کو اللہ نے صحت سے نوازا ہے اس کو قربانی کرنے سے پہلے نہیں کھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا یہ ادب بتایا کہ عیدگاہ میں جلدی جانا چاہیے. ہوتا کیا ہے, ایک رکعت گزر گئی, دو رکعت گزر گئی, بلکہ کچھ جا رہے ہوتے کہتے ہیں گزر ہی گئی ہے اب کیا کرنا ہے, اور سارے کا سارا وقت کس بات پہ گزر جاتا ہے, صرف اپنے کپڑوں کی خدمت کرتے کرتے ہیں. اچھا یہ سلوٹیں رہ گئی ہیں, اب یہ رہ گئی ہیں, یہ تو پڑی ہی جانی ہیں سلوٹیں. اصل تو خوشی آپ عید گاہ میں پہنچے اور عید پڑھیں, یہ خوشی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں, اللہ کی کبریائی کو بیان کریں. عطاء ابن السائب بیان کرتے ہیں, کان عبد الرحمن ابن ابی لیلا وعبد اللہ ابن معقل, عبد الرحمن ابن ابی لیلا اور عبد اللہ ابن معقل, يصليان الفجر يوم العيد, عید کے دن فجر کی نماز پڑھتے. وعليهما ثيابهما, گھر سے لباس عید کا پہن کے جاتے فجر کے وقت. ثم يندفعان الى الجبان احدهما يكبر والاخر يهلل, پھر ایک چبوترا بنا ہوا تھا اس کے اوپر بیٹھ جاتے, ایک پڑھنے لگ جاتا لا الہ الا اللہ, دوسرا کہنے لگ جاتا اللہ اکبر, اور اس وقت تک تکبیریں پڑھتے رہتے جب تک عید کا وقت نہ ہو جاتا, تاکہ ان کو سن کے دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھیں اور اجر و ثواب ہر ایک کو پورا ملے گا. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا, اور ان کو تمام لوگوں کے برابر اللہ اجر و ثواب سے نواز دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا ساتواں, کہ آپ عیدگاہ کی طرف بھی جاتے تو تکبیریں کہتے جاتے. كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں جب عید پڑھانے جاتے, عید پڑھنے جاتے, تو راستے میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ان کلمات کو بلند آواز سے کہتے ہوئے جاتے ہیں.